Vehi olursa o zaman kelimeye rahat ettirir yani. Kelimeye göndersin. Vehi o fiil isimleri olan o kelime nedir? Evet. Vehüve diye tezkir ile olması daha uygun yani. Vehüve o fiil ismi ma ol bir lafız ki ol bir isim ki kâne oldu. Ne manasında oldu? Bi ma'nel emri. Emir manasında oldu. Emir manasında olandır. Değil mi? Teraki. Ötü. Deraki. Edrik. Evil mâdî veyahut da mâdî manasında olandır. Mâdî. Heyhâte. Heyhâte. Be'ude. Uzak oldu. Evet söylememiş. Bir de ne var? Ev. Ev. Bima'nel muzari'i. Veyahut da muzari manasında olur. Üffin. Üffin. Üff. Bima'na etevacceru. Etevacceru. Daralıyorum. Sıkılıyorum. Evet, kulleti vukuundan dolayı onu zikretmemiş. Ve ya'melu amel eder. Ve ya'melu amel eder. İsmül fi'li, fiil ismi amel eder. Ne gibi amel ediyor fiil ismi? Amele müsemmahu. Amele müsemmahu. Evet. Amelinin nev'ini beyan ediyor. Amele müsemmahu. Müsemmasının yani manasına delalet etmiş olduğu fiilin amelini amel eder. Amele müsemmahu. Manasına delalet etmiş olduğu fiil var ya. Şimdi heyhate hangi fiilin manasını içeriyor? Ba'ude. Ba'ude fiili neyi amel ediyorsa heyhate de onu amel eder. Yani bu isim fiili isimdir. Bu ismin bir müsemması var. O ismin müsemması olan ba'ude fiili. Heyhate delalet ettiği fiilin manasına delalet ettiği fiilin amelini yapar. Yani Beuden'in ameli neyse onu yapar. Mesela teraki emir olduğu için ütrük ne yapar? Faili tahtında vücuben müstettir. Zamir olur. Terakinin de faili tahtında vücuben müstettir. Zamirdir. Entedir. Mef'ulü nasb eder. Bu da mef'ulü nasb. Teraki vembe. Teraki terk et. Kim terk edecek? Ente sen. Ente tahtında müstettir. Neyi? Zemben, günahı terk ve la yetekaddemu geçmez. Ma'muluhu, o isim fiilin ma'mulu geçmez. Ne üzerine geçmez? Aleyhi, aleyhi, o fiil ismi üzerine ne yapmaz? Geçmez. Zayıf amildir. Zayıf amil olduğu için de mamulü onun üzerine ne yapamaz? Geçemez. Vel evvelü birincisi. Makâne bimânel emri. Emir manasında olan nahv. Hâ zeyden. Hâ. Al. Yakala. Kimi? Zeyden. Zeyden. Hâ. Evet. Emir manasında olan hâ. Rüveyde. Helümme. Hati, hayye, hayye hele, belhe, aleyke, duneke, teraki. Bunlar. Şimdi bunlara verecek örnek de. Ha. Ha. Ne manada ha? Yani huz. Al. Kim alacak? Ente sen. Kimi al? Zeyden Zeydi. Evet. Ey yani huz. Al. Kimi? Hüyun. Ve rüveyde, rüveyde, rüveyde mühlet ver. Kim mühlet ver? Ente sen. Kime mühlet ver? Zeyden Zeyden. Ey yani demek? emhil. Emhil. Mühlet ver. Kime? Hü o Zeyden. Ve helümme. Zeyden. Helümme. Evet. Hazır et. Getir. Kimi? Zeyden. Zeyd'i getir. Bu burada müteaddi manasını gösterdi bize. Yani ehdir. Hazır et. Getir. Kimi? Hü o Zeyd. Müteaddi manasında olmasını örnek verdi. Bifethil hemzeti ve kesir zati. Emrun minel ihdar. Ve yüstamülü müteaddi. Müteaddi kullanılıyor. Nahu kabli teala. Helümme şühedâeküm. Helümme şühedâeküm. Yani ic'aluhum hadiran. İc'alû kılın. Hüm onları hadiran. Onları hazır kılın. Getirin yani. Helümme şühedâeküm. Şahitlerinizi hazır kılın. Getirin şahitlerinizi. Müteaddi manasında olursa. Lazım olarak kullanılıyor ve yüsta'melü lazimen, lazım mana olarak kullanılır. İmkanı bir mana akbil, yönel manasında oluyor. Ve yete'adda hine izin bi ilah, ilah ile o zaman. Helümme ileyna. Evet. Helümme ileyna. Helümme yönel ileyna bize, akbil ileyna. Tamam. İkisi de var. Helümme değişir mi değişmez mi? Bunu da tartışmışlar. Helümme, helümma, helümmu olur mu olmaz mı? Cumhur ulemaya göre değişmez. Ul helümme mesela orada helümmu manasındadır. Getirin helümme. Müfret kullanın. Her zaman helümmedir yani. Helümme. Cumhura göre böyle. Fakat cumhurun dışında Beni Temim'e göre tegayyür olur, değişiklik olur. Onlar helümme, helümma, helümmu diyorlar. Hadis-i şerifte de gelmiş o şekilde. Helümmu ila havaicikum. Helümmu. Hadiste gelmiş, vaaz olmuş. Tabi tevil ediyorlar. Diyorlar, Beni Temim lügatı üzerinedir. Evet, ve hati şeyen, hati. Hati. Ne manasında? A'di. Hati şey'en. Hati. Ver. Şey'en. Evet. A'di hi. A'di ver. Hi onu. Hati şey'en. Buna da emirdir diyenler de olmuş yani. Kul hatu. Bunun cemisi geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de. Hatu burhanek. Getirin manasında. Ve hayye hele. Hayye hele. Hayye hele. Hayye hele. Gel. Neye gel? Es-ferîde. Ferit tirit yemeği diyorlar. Es-seride. Yağ ile ıslanmış etmek ki. Tirit derler. Not almış öyle. Yağ ile ıslanmış etmek ki. Tirit derler. Etmek ki. Etle ekmek gibi yoksa. He? Etmek. Etmek, etmek, ekmek ne? Yok, anladım da. Et de olması lazım tiritlere. Tirit, et olsun, ekmek. Evet, tabii canım. Yağ ile ıslanmış etmek. Etmek, ekmek. Tirit derler. Tirit de zaten et olacak da. Et, et yağı belki de. Bu bize de yapıyorlar şimdi tirit.